مکی صورت ته نزول صدور درشم دے 34 نمبر فضل سورت مرسلات نا نادر شوی دے ترتیبا فضوسم نمبر 50 نمبر فضل سورت حجرات نا لگول شوی دے ربط دا صورت دا مخصوص ترسا پیسو وجو دے یو وجہ دا دا چی مخی صورت کے ہوئی آیت نمبر 13 کے چی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم نو فدی صورت کے منظر دا تقوی بیانو آیت نمبر 34 کے دیو جنے دیو جنے اور فسیر آوڑا مخی صورت کے ہوئی چی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم نو دی صورت کے آیت نمبر 34 صدور درشم کے منظر دا تقوی بیانو یہ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود دی وجہ نور پسی راوڑا دویم وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 18 کے ہوئے ہیں چی ان اللہ یعلم غیب سماوات الارض اللہ پا پڑو اخکار خبر دے اسمان ازمکو اندر تا آیت نمبر 16 کے ہوئی چی دا اسمان ازمکی پڑ خفریا ستا دڑ پوس وسا بانیم فیگی ستا دڑ پوس وسا قیامت ہو مطلب دار ہے کدا آداب دی بمل کی جاری کا معاشرے سمکڑا نو قیامت کے بعد لاجر در کی امودی سے کدا بیان نہ کرا نو قیامت کے بعد اللہ فکڑ کی دیو جنور فسیر آنا سلورم ربط مخی صورت کے دا منافقان و حالات بیان کر آیت نمبر 14 ارسو نو پا دی صورت کے حالات دا مشرکان بیانو دیو جنو اور پسی راوڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پار نمبر 16 مانے چاہیے کہ وہی آنچے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بل ذاک اذا شان نشتے دویم امتیاز سورت ممتاز دے فآیت نمبر 17 معنی چیز یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بل ذاک اذا شان نشتے بل امتیاز سورت ممتاز دے فآیت نمبر 30 معنی چاہیے کہ وہی یوم نقل جہنم حلم تعالیٰ وتقول هل من مزید بل الاشان نشتے بل امتیاز صورت ممتاز ہے فات نمبر 37 بانی جفائی کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القسم او شد دیر دیر دی بگنور ہوں وضع سو دیر دی بزا کافی دی خان مقصد صورت ہے اس بات در قیامت افادی بانی مثال میں پیش کری او دعوت توحید تبریکی بیا مختصر خلاصہ منگویر قرآن پہ ادبار دو پاہم صدوری سے دے اول ایسا انعام پورے پائے کی مضمون دے زیاد تر چی خالق دے کلیشن ہو اللہ دوے میں ایسا انعام تر کافا پورا پائے کی زیاد تر مضمون دے چی مربی دے کلیشن ہو اللہ درے میں ایسا دے کاف نا تر سباب سر سباب پورے بھائی کہ زیادہ تر مضبوط دا ہو کہ مبارک بھی کلشن ہو اللہ برکت عرض کے اللہ چاہیے اور دسور سبان تر آخر سلور میسا ہوا تو سلور میسا کے تو مسئلے بھی یو مسئلہ نفی شفاعت قہری کولا یو مسئلہ اس بات قیامت اور دویا نفی شفاعت قہری اشارہ دیتا ہوا کہ رنبو دریو ایسو دا مزامین کدا دریو رو منل نو قیامت راروان دے جنت را پکلار شد اگر دریو اور دیو نمانا لیا پا دریو کری یو مو نمانا بل توک دی خالق ہو مانا یا بل توک دی مربی ہو مانا یا بل توک دی مبارک ہو مانا تو جہنم تبا لارش قیامت کی او سر دا مطلع ذکر کرے چی نفی شفا دی قاری توک دی خلاص ہو لنشی دا مخی چی کم صورتون بیان شو دا سلوری سی چی کمی وی نرو مانا دری سی دا پا نفی شفا دی قاری بان بیان شو او د دې د دادری صورتونه دي صورت قاف صورت زاریات صورت تور د دادری صورتونه په هغه دې مضمون دي صورت دي اسی باندې اس بعد قیامت کوي د دې وجنه دعوت صورت په دې صورت کې دغه آیت نمبر 11 کې کذال کن خروج په مثال سره لکه څنګه چې باران شي ځمکه تیغونه راوځي دا کرګه کذال کن خروج تا ځمکه نه راوځي او دا دعوا په دې صورت کې درې ځای ذکر کړي یو د آیت نمبر 11 یو رسم کې اپ دویم دل باندې ذکر کړي اپ آیت دویم دل باندې ذکر کړي اپ فآت نمبر 44 کې پوښه آت نمبر 42 کې ذلک یوم الخروج 42 کې اپ دریم دل باندې ذکر کړي آت نمبر 44 کې چې ذلک عشر علینا یسیر او دا داوا دلته خو ذکر په مخ کې صورت کې دا داوا لږ په ترقه بیانې چې ته شوتل نه دي آت نمبر 6 کې وایي چې و ان الدين لواقع ترقي ورکړه چې ته شستل نه دي بلکې سزا جزا به واقع کیږي هم دې دې داوی له بیا دې ترقي ورکړي په صورت کې تور کې هلته بیا دا وایي چې سزا به واقع کیږي خو ما رو من دافع څوک به خلاصه وکړم نه ان درې ور صورتونه په یو داوا باندې خو به ترقي دي اول کوي ذالک کذالک الخروج په بل کې وایي وان الدين لواقع نو بیا په بل کې ورته وایي چې ما له من دافع پوښ دا درې ور صورتونه یو مقصد ده او به ترقي دارنګ په درې ور صورتونه کې دا ور توحید هم به ترقي ذکر کوي لګو ته ګوري خیر نه چې خواند خدای مې پیدا شي کنه داور توحید بیان ہے نمبر 26 کے پدی کے الذی جعل ما لا اله اخر آکس دے متدی مریم چوی گرد و سر اللہ نام مددگار بل نو پدی صورت کے پدی صورت کوئی اوئی لا تجل ما لا اله اخر مگر دو اللہ سر مددگار بل پدی بور پدی صورت کی صورت زاریات کے الله تجعل ما لا اله الا اخر مگر دو دا الله در مددگار بل نو کما یاد دی ها کاون او کلا تجعل ما لا اله الا اخر مگر دو نو په سور داریات کې بیا په لګنور اب تر کې کوي آیت نمبر 28 کې آیت نمبر 28 کې چې فمن لا چې ان كنا من قبل ندعو يقوم من غاچه فقام بالله رحمت کو من بل منو کر دو رہے من گے جنت ابو تو انه هو اکبر رحیم دار ترغیب لر قران په دې سورتونو کې پتا رکھے باندې لکه دې سورت قاف کې اخر کې وای فذكر بالقران من يخاف وعید فنور کې په قران چې دوک یریږي دا دامن ارث چلم ورکو څوک چیریږي نور پتی پتی پر صورت کی بیا تمر پچ پن کی وئی و ذکر فان ذکر تن فر مومنین ترقی اور کا اب فن اور کو قران یکم فن کو قران ما فن اور کے مومنان لا نبی اب تور تور کی بیا لگا نور ترقی اور کئی ہر نمبر 29 کی فذکر فما تب نعمت ربک فن اور کو قران باندھے پتہ وکھر کے لامل لگئی فما تنیت په نعمت درف ستا باندې قرآن دی تربیتی ونه لیوانه دا دې اره مسله په ترقه باندې پکې لګولې خان او تفصیل ته ګورې نو مقصد د صورت د اثبات د قیامت ادیره نه پینځه مې عیسی د سلورې مې عیسی شروع شو زورو برابې پینځه مې عیسی ده دې کې درې صورتونه دي او مقصد د درې وړې اثبات د قیامت دی به ترقی قاف والقران المجيد قاف دور بمتق مقطعات نه ده شاید ده قران د بزرگ کتاب په خپل مضمون باندې چې قیامت مخه مخره دي بل عجيب وان جاء په مقصد صورت خام بل عجيب بل ناش دا وګړ زجر منکرین د قران ته بل ناش دا وګړ دي خلکو دي منکرین چرای ته منظر نه پیغمبر یو یرون کې دای نه د دې جنسه وقال کافرون او کافرانو دا شی عجیب دا شی ناشنا دی ناشنا خبر کوي ایدا متنه کړي چې شو مړ شو مونږه او شو مونږه خاورې ذالک ان نبعث د اذا جزاء چې کوم ما دو بلا انا باتو امامو بیا پورتا کیگو ذالک رجعو دو پتی دنیا تا رجعون باید و پتی دا بعیدون عن الاقل دا لر دا اقلنا دا اقلنا منی جوابون تذکور خان دا اقل منینا وقیدا قد علمنا ما تنقضو اگر پیدا کور غفرستا امان ما زالیگ اشتاب ترکو ما قد علمنا ما تنقضو الارض فداکتر پویو منگا پا آقا مانه چی کامی از مکا دینا ضرور گروه سور کمیگی ساج اجزا خوری کیگی اللہ ما تفتا اوڑو کی دی خوری کیگی و ایننا کتاب حفیظ امانگ سخان کتاب دے ساتویزون که سادا امالو ابا ترابا ترشی بیا از بچ اقرا کتاب کا کفا بی نفس کلیو مالک حسیبا بلکہ دو بالحق بلکہ تقدیب کو پا قرآن بان بیا دو منکر دو قرآن تا بلکہ تقدیب کو پا قرآن بان کل چراغ لیتا فاهم بی امرین نو دیدی پیو کار کی مریج پا گڑ وڈ کی پا بار دو قرآن کی اسو کو تا سیر وئی سو کو تا شعر وئی اسو کو تا کذب وئی اسو کو تا بکس کہانت وئی د قران مبارک مختلف لکن سبا سو کوئی دل وضو پکار دی اسو کو داڑی گران دے اسو کوئی دار مختلف اقوال کئی او دلائل عقلیہ پہ اثبات توحید ادا بطور مثال پیش کئی د فرض اثبات قیامت اشیا گڑ شاده کا آواز گڑ وڑم کو افلا میان درو این گور دے الى سمائے اسمان تا فوقم چ پاتا دئی دے تا باواز پوری گئی نا چواز کلو سورسی در بابی چ کر باب سٹ سٹنگ والا کئی یا ستار والا نو دا دی وگو تئی چ ٹنگ ور کئی غشی ول چولے لگ لگ اچے دو ٹول آواز دا شن یو شان شی دا غبم او د زیرو پوشه انا بیا با شروع شده و تا پده نفر یه دور دمانم شده تا پده سیٹ اک پوانو شوی پا یو دای سیٹ که مدیدار نو دمان مره بم تی که اخلا با پی بویگو ما نو کالا بگه یو شان تیر شی کالا برش تیر شی یو دای مانی تی سیٹ اک بوگه خب مزا زلگ یای ما رو رو دی سر سر سیٹ اک کوایی یا شرنگ آواز چی که دام تیک نده هون آواز چی که دام تیک نده افلا میان دروم گوده شان گواد راو دیده افلا میان دروم آینه گوده دامون که الى سمای اسمان تا سب فاسا دیده که فبانه نا سرنگ جور کرده من دیلا وزین نا خیستا کرده من دیلا پا سطور بانه و ما دام فروج آنیش دی اسمان لسه چاو ده زمانه وشوی دا دادان و هدایدن خراد دویم دلیل والارضان از مکا وڑاول من دیلا را وڑاول دا من دیلا را والقینا ای خودی من فدی که غٹ غٹ کنون هم بطنا فیا ازار اون کردی منگا فدی که من کلی دو جن داری و قسمنا بحی جن تازه تازه اشران تیو باس ای خواب تفسیرتنا دا فارد اقل منده و ذکر دا فارد پند اغسطو لکلی عبد منیب دار دا فارد هر بنده را گرده دون که دار اللہ کتاب تچا کچی نابتی اغا دین پند اخلی و درم دلیل عقلی و نزلنا من السماء ارورا منگر برن باران مبارکن برکت والا مبارکن اللہ پاک برکت چولے فامت نبی وزرقنا من پدیوانی جنات باغنا و حب الحسید او دانا لو شوی حسید پا مان محسود افواش فید بارد ما یکونو اچه دانا خو نلو کیگی کنا خدا او ته پیدا د ما یکونو دوته دانه وي واشه روته بیا دانه کیږي والنخل او کجوره او کجوره باذقات دنګه دنګه لها تلون دی کجور له خونچی دي نه دي جوخته په لګیدلې رزق للعباد د فرض رزق د فرد رزق د خود د خوراک د فرد بندگانو رزق للعباد د فرد خوراک د مبولهود د انبت د فرها مخه چې انبت د کوم چې فامبت نبی جنات و حب الحسین دا غیر فارم بول لیو دے دا سر فارا نظر کنے رزق اللہ دا فارد رزق لیل عباد دا فارد بندگانو واحی نبی بلتم میتا او تازہ کون پا دی باران ترد مکا کلے او چا کدار کرو دا بیسال شو دا باز باز موت دا فار بیسال لکتن چا دانی دا زرگونی شی پس راو دی دا کرن رزمو کی نبرو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا اختار پر باندہ صورت وی دا ولی وی زکا چی پا دی کی وی کدار کرو خروج دا اختار پر سوک چی مالدار یک کل جامعہ چولی اجی غریبی ہر تک دا خپل وز مطابق خیخ جامعہ چولی پوشی نو دی که دا وی چی دا قیامت پر بمتا داشت رو دی چاچی دیر کار پر دنیا کرو اگر بخ کل جامعہ کرو دی او چاچی کم کار کرو دا اگر جامعہ پر ایمان دیوی اجی کم دا غی دا نوری مطلب داشت اگر خرابی دا کرنگ دی وطل اس مثال نا فیش کئی د منکرینو د فخوانو د فار تخویب دنیاوی کذب قبرام تکذیب کړو مکه دینه قوم دنو اته د څه تکذیب کړو د الله د کتاب وا اصحاب الرس او کوی والا ا پیغمبر چې کوی ته ورغولو یا کوی نه مراده د شیبه اسلام قوم دی وا اصحاب الرس او کوی والا و سمود او سمودیانو اوس ټیک شاله کا خام و آدون دک دای مانی سیٹک نکی و آدون او آدیان و فیرونیان و اخوان لوت او ملگری دلوت او اومد دلوت لوت علیہ السلام و اصحاب الیکا او جنگا و لشب اسلام قوم و قوم طبعا او قوم طبعا کلم کذب رسول دی طولو تقدیم کرو دی پیغمبرانو دی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دی لا الہ اللہ خلاف کرو دا اللہ دا کتاب خلاف کرو فحق وعید نصابر شپی دم وعیدی زمان دا طول تبا شو عادیانی پا سیلے تبا کرو سمودیانی پا چغا تبا کرو لوتیانی پا برو خیل الٹے را خلاص کرو فیرونانی ڈوب کرو پا دریاب کی دنو علیہ السلام قوم بانی سیلاب را ہوتا فحق وعید او بیا دا جا رمون کرو تا ته چې بل رحمت کې الله وایي زه ستړی شوی یم اوسم افعینا بالخلق الاول ا موږ ستړي شو یو په پیدا جوړون باندې زه ستړی شوی یم الله خو زه ستړی کی کته چې ستړی شوی دی او تا خو توف کافر ته آیت ګورته ولا اودو حفظهما انا سړکی الله لرا حفاظت د اسمانو زمکو مشرک وایي د اولیا نه مدي واتان ته پورته اولیا منی وایو و دا پیر بابا چې کوم کارونه کوي ستا په خیالونو سوا دا کارونه مخکې چا کولو کته چې خدای کوله نو خدای ستړی شوی دی نو زه پیر بابا ته پرېښودم نو د خدای ته کورته کافر او کته چې نه دا د الله نه د پیر بابا نه مخکې فلانکي بابا کول نو هغه فلانکي بابا څه شو هڅه شو هغه تا رد کړ نو بیا خو ته نه منې اولیاء خو منگ منو خو من دای مانا نه نه چو سجدی کوو یا غرامات کوو یا دغه بنه نو دا ټول عبادت دی دا الله لپاره دی منگ دا اولیاء منل دا دی څنګه ته دعاګانې کوو دا په نقش قدم تلو کوشش کوو دا کتابونه ګورو او که چا غي په سویلې موږ دا غي رد کوو د صحابه او د اولیاء موږ سپای کوو دا منل دی افعینا بالخلق الاول امنګا سړی شو په ودايشه رومبانی در باندې سور د احقاب کې جنات په دغه کې راغلو اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن انا سړی شو الله پیدا کول مخلوقات باندې ولم يعي آیت نمبر 33 کې دلته وایي افعینا بالخلق الاول امن سړی شو په پیدايشه رومبانی در باندې بلون فی لفظ من خلق جدید بلکہ دیدی پشکل پیدایش نوینا ورون بانی خلق سر الخلق اسم معرفی راوڑا ادی دویم خلق دا خلقی نی نقی راوڑا دا ولی تک رون بانی پیدایش خوی منا کنشاو دا منگ اللہ پیدا ولی انسان تا من خلقم لی قولون اللہ کتا پوتو چا پیدا کرد زور زخور بکی اخیر کتاب دوستو وی اللہ ودای خو منا کنم هو دا دویم پیدایش دا دویم جوندی کول دا نه من دلته خلقین وي بل هم فی خلقتنا فکر دیدی پشاکه دا پیدایش نوینا او دا سلورم دلیل اخلی پی اس بار دا توحید او دا مثال دا فرد باس از باز موت مثالم که دیشی ولقد خلقنا الانسان فتاکتر پیدا کرمانگ انسان هر انسان و نعلم پوی مونگا فاغ بانه تو وسوس بی چه وسوسی اچه ایدتا نفسو نفس دو نفس چه وطا که وسوسی اچه اید فاغی من پویو نو تا چوائی وسیلی لطو ما اللہ استاد رو تا چوائی چه جج دا چه وکیل بنو نیسم نو وکیل ساد وسوسی نا خبر دا جج خود با وکیل نیسی باچه اللہ چه زمان ان وزیر بنه نیسم نو وزیر با خود نیسی اصلا خبر رو الله خوستا پوساسو پوره و نه نو اقرب الیه من حبل ورید امنګ دیر نیو اقرب سیاده اسم تفضیل راوړ دیر نیو دتا من حبل ورید درک دو دزړه ورید دو قسم ربونه بیرډه نوزی یو د صفاوی نه ده کیا درړه نه وینه بار کای کله چې داړه پمپ کای کای چې داس زور ورکی نو پاغسترو دسترو کم پی پوری چی دی کم را گونه دا اگه غوال کولاو شی و دا شان زی پر یه دلات که چی لڑا لیگا کوئی دا رک بدیم نه رتو کوئی نو دا کارا گونه دیتا ورید بیده که دا کم چی سرو دا ری ادوا پا کشنه دی چی اگر دی بدن نرسخاوی نرازی اگر دی اڑا ترازی پر پوست ترازی اڑا ترازی نو دا ورید چی کم ده دا پا اڑا کی لگی ده لده نو الله وای استاد دې رړې رګ نه زمې دا دا رګ خو دې پړه کې لګېدلې کنه اند دین الله دې خدا قرب چې کوم دا په دا قرب مکانی نه دی پوه دا قرب په اعتبار د علم دی دا قرب په اعتبار د ځای نه دی پوه شئ ګنې الله دا ځای کې ناس دی اتصال بے تکلف بے مثال اتصال بے تکلف بے مثال وش ہست سمخ کے ہست رب الناس ربا جان الناس دا ادب مجدد ذکر کر دی ونحن اقرب الیه امنګ دې دې دې انسان ته د مرای درغنا اغړ کې چې کوم رکتلې نو ته چا وسیلی نسم نو ته خو الله لري ومانه ته دې دې دې آیت منکر نشوې اذا تلقى المتلقيان کله چې اخلي دعا غستون کی ان الیمین دې خې طرف نه اده ګس طرف نه قید ناس قید په ما د قائدون دې فوجه او دا د قایمون ضد دی خو قید رانه مطلب چې ښه کلک ناست دي ده په ښي طرف او ګس طرف باندې فرښتې دوه مایلفدو من قولد نه غورځوي دا انسان د خولې نه یو خبره لفظ ویلی کیږي د خولې نه چې خبره کوم سړی وباسي نه غورځوي لفظ هلته غورځول ته وایي نه غورځوي دا انسان د خولې نه من قولد یو خبره الا لده مگر ده خوی رقیبون اتید ساتی دون که تیار اتید تیار نازی نو چه کل ده او غلط خبرو کی نو ده گست طرف فارج که پریختر انا اغلی کل کئی نو غلط خبر اغلی چه غلط کارو کی ده خی طرف آلی سردار ده ماداو تجنا او رگا صبر کملی کا کی ری ده توبه و باتی نو چه کل بیا ما خام کی گی او دفتر بندی گی نور پریختی را دی نو بیا اوست تو کما ویدویلی کنو رقیبونا ساتی دون که ده تیار و جاعت سکرت الموت بالحق جاعت را بشی کل کل مازی را ورده پار تحق کلوکو یعنی خام خواه راشی را بشی سختای ده مرگ بالحق پر اختیابانی پر اختیابانی پر اختیابانی روح باباسی دالکا او تا بوی پر اختیاب یا اللہ بطوی دالکا ما داغا حالت ده چیوی تا دین تختی دون که دل تیاری ده کو اس اس بات کا خیال و نفخ فی الصور ابو بولی پش پی لے کی اند دین مراد نفخ ثانی دخا در کی عمر وعید ادا درد دی ارور چې دین الله خلق یې رول دی په خپل کتاب کې وجات کل نفس نه عربه شي عرب نفس ما دی نفس رب ای سائقون یو شړون کې و شهید او یو گوا دا شړون کې سائق ډریور ته وي په عربی کې دا سائق چې کوم داغه خی طرف والے دے اغا سردار چکو او شہید دا گوا دا گس طرف والے دے نو اللہ بوتوئی لقد کنت فی غفلت من هذا یقین ویتا بغفلت کی من هذا دی رو دینا دیل خود کار نکو کنا دنیا لگی آئی فخشب دان کا غیت تو آکا پستر گوی دا غفلت فردی وی نو لے رکر منستانا فردیستا دا غفلت فبطر کلیو محدید نو نظر ستاره نن تیز نن رو تیز تیز حدید حدید اوس په دوی خو اوس په نم تیرې کنه نظر ختیز لکه اوس په نظر نن نن به دا نظر د ارس نوزی یا فوزر کا نو وګوره نن رو تیز تیز وګوره چې دا حق دی او کنه دی الناس نیامن بوشه خلق کوده دی چې کله ویښ شنو بیا و پوه بش بیا اوس خلق کوده دی قران ته نه ناس چې کله ویښ شي قبر ته لاړ شي بیا پوه شي فبصر کلو محدید نو ګوره نن تیز تیز یا نظر دستا نن تیز تیز دا آیت د دې آیت خصوصیت دا دی یو سړی نظر کمزور دی د هر موز نه رستو دا پنځه ګوتې داسې همځای کې دا شانت دی او په دې دا وځله وایي او په دې ښایسترګې داسې کېدي داسې او بیا دې وځله وایي او چوپ دی په دې بلا ان شاء الله چې چشمې بدلې دي سره دې ما او خدای دې ته د چشمې لا ګورې نو من خو مر داسې دا چشمې خو نه در کیږي چې په ځوانه کې شاید نظر خراب شوی کنه هغه را پکار دي په دې ان شاء الله نظر کیږي خو چې ار موس په و ځله وای اپ یو سر په بل باندې زمان زر خو ما د اخکار نه شانتي واش خو له ګړبړ کیږي نه ته خو یا کار عمر نه خو دا غلکان جوارو غلکان دي ان نظر خراب شوی زمان مور تر اخره پر دغه د 85 چوراش 50 سال عمر کې وفات شو تر اخره به قران وی وی ابي چش به خود دا چې ټکی به ته غټ دا کړ بي چش به وي اغا خونه خیر نو اغا خونه ما خراب شو وقال قرينو او بوي ملګری د ملګری د اغا فرښتې د ګستر فاله هاذا ما دا هغه عمل دی چې ما ته دې تیار داري الله وایي القیا فی جانم ارخه تصویر اوړي دا نیغه ته نیه دا چې دغه سایخه شي ته وایي چې وي غورځي القیا امر دی ته یا القیا هدا تصویر د لتکرار کله کله تصویر د لتکرار را دي چې القی القی القی القی القی اوردو اوردو اوردو په جانم کې کله کفاره هر یو منکر د الله کتاب انید دشمن د الله کتاب من نال خیر من کنکر ایمان خیر ایمان خیر قران لوی خیر ایمان دی لوی خیر قران کریم دی خالق د ایمان نه باندو شرکیات خورون او دارنګ خالق د قران نه باندو لوی خیر دی لو دوم فکر دی معتدن دیاته کون کو دیاته د پیغمبر هغه امر او تکم کاری دی بدعت شروع کړو ثواب ثواب لپاره مریب شکون کې د الله په حکمونو کې پیغمبر الذي عاکس جاره مالا لنا خر چې ګرد سردارانو مددګار بل فال قیاو او ګرد د پاداب سخ کې وقال قرینو دا قال قرینو دا مرتب ده په محذوب باندې خام دې جنان ته دوه دی وای چې الله موږ پلان کې ګمرا کړو پلان کی فیر پلان کی موری پلان کی مولاته گمراه کړو اگر ته چې قران له علوم په کار دی پیر سے بدل دا پنځریان دی او دی غلطی مسلې کې دی لمه دی نو چې دې په شکایت قال قرینو او بای ملګری دا هغه ناکاره پیر ناکاره مولا ابو ربنا ما تغدو ما نو گمراه کړدل او دې د قرین مراد هغه ناکاره پیر دی ښا مخ قرین ته تیس کې قرین مراد فرښتہ واخا وقال قرينو او بوي ملګری دې نه غفير يا غنا كار مولا چې دې گمراه کړو ربانا ورزنګ ما ته تو ما نو گمراه کړدل له کوم دې په گمراه کار خبر به ایمانو نو دې بجنګ جوړ کی الله بوي خراب وي لا تعتزم لدي جګړه مې کوئی زما په دربار کې وقت قدم دي لیکم او حال دار جما مخکې کړی مو تاسو بالوعید را لېږلی مو تاسو یارول ما یارول خپل احکام را لېږلی وو قرآن کې ما بدل قول ما بدل قول لدی نه بدلېږي حکم زما لدی ما څخه وما انا بظلام العبید انا یم زه هېڅ ظلم کوونکی په هیچا باندې ما بدل قول د قول نه مراد څه شی دی سما چې الله یو سړی جهنم ته لېږي که جنت ته لېږي جنت ته نو دا حکم نه بدلېږي دا بدلول شي الله نه دې ځای کې د قول نه مراد هغه اصول دي چې الله ما کوم اصول مقرر کړو په قرآن کې چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء هغه اصول نه بدلېږي هغه څوک نشي بدلولی چې چا شرک کړو به جهنم ته ځي ما بدل قول نه بدلېږي حکم زما هغه حکم دا و چې الله ویلي وو په قرآن کې چې مشرک دپاره جنت نشته ابه جهنم ته ځي نه بدلېږي حکم زما ما سره انې ما زه هېڅ ظلم کوونکی په هیچا ظلم صیغه ده مبالغې ده او عبید جمع ده اوس که ته د مبالغې جمع معنا وکړې بیا معنا غلطېږي چې ته وایې نه ما زه ډېر ظلم کوونکی په ډېرو خلکو نو څه مطلب لږ ظلم کوي په لږو خلکو نن ظلم کله کله مبالغه راړي د فرد عموما او کله کله جمع راړي د فرد فرد نو ما دا شو نیم زه هېڅ ظلم کوونکی په هیچا باندې ذره ظلم نه کوي په هیچا هم نه کوي په دشمن په کافر هم نه کوي معنا را شو کافر له هم د هغه د عمل مطابق سزا ده یوم نقول یا کور چوبو موږ جانتم جان ظالم تراتی آیت ډک شوې وتقول هل من مدید او ای جانم اشته نور نور شته نور شته یو ځل زنګ یو ملګری و هغه مولوی صاحب مولوی صاحب له شپږ پلیټ هغه رانه حلوا نیما چې دا دی به یو دوه یا درې یا څلور یو دوه مال راکي یو زه ګورم یو ته شروع شه وی رسو سر ته وی چې بل ته شروع شه سر ته ورسو چې بل ته چې دا پیزدې وخوړل ما ته مولوی صاحب دا راکه مارکه ما ته څه خره تا قرآن نه لوستې چې قرآن کې ویسالون که ما انفقون تپوس کړه څه شي خرج کړی نو قل العفا هو چې تا نه زیاتې شي ته لاوای د قرآن ته نه پنجفیر کوې تا قرآن نه دی ویلې چې قل العفا چې تا نه زیاتې شي دی خخخه پوه شو مولوی صاحب پوه شم وی څه پوه شوې وی قرآن وایي چې یو منه قل جهنما یا کړه چې وو جهنم ته حلیم تارا دی ته ډک شوې نو تا قولو بوی جانم حلمی مزید شته نور خستا دا خیر جانم دا نده کی ای دا ارامی وی قرآن دی پا منگو لگو کنن ای پتا همی دا پا خبر بزان لگو جانم حدیث کرا دی نبی اسلام سلام وی و جانم دا آواز کئی چه حلمی مزید حلمی مزید حلمی مزید حتا ازا رب العزت فیها قدمه تردیم فرجنه چه اللہ پاک پل قدم بکیری فیان زبیا بعضها الى بعض نو دا بعضی سے بعضی کی راشی او نبی تو تقولو یا تقراو بشی بعضی سے او تقولو ابوی قط قط قط بس بس بس اس قدم نس مراد دے کل کل دا پا حضرت مضافی تخت قدمی دے خواه تخت قدمی او تخت قدمی مطلب رزیل مخلوق رزیل مخلوق دور کشنه ابلیس دغه دا نور به تا غور دی دی ټول اده وای نور شته اته د دې خوراک او ابلیس وکړه دا انسانان خو به زمنن لاړه انسانان خو الله پیدا کړی جنت ته تاسو ویلو کنه چې کل مولود یولد علی الفطره دی ادین الله وعده واسه واستوا چې الا تو ربکم تصاد رب نیما قالو بلا ټول بلا بشر نو دا خو پیدا کړی شو انسانان جنت ته فارو ټول ذکر دا جنت زمان دا بابا دا آدم بابا میراسو حکم خلق چه لکه شیطان لوگوین هم اجمعین دا با طول گمراکم کنن باشه نو اللہ و تاوی فضحب فاخر اوزا فمن تبقا منهم لام لأن جهنم منكم أجمعين جهنم تبستر ويغواتو جهنم خود في ده فارا ده إبليس ده فارا خدا انسانان چې دا به زمنان لاړه د ګناهونو د وجې د غلط عقیدې د وجې د آدم بابا اولاد له خو جهنم نو د با آدم بابا اولاد خو جنت وو نو د آدم بابا اولاد چې څو پورې غردۍ به وي هل من مزید هل من مزید هل من نو چې کله دغه خپل اصل شی وغورځېږي شیطان نه به قط قط نو معنه دا هم جالب خپل قدم کیږدي په جهنم کې نه حتی دعا حتی که چی کی دی رب العزت فیه تخت قدمی تخت قدمی یا لگه شیطان دام مانم شو خواهم چی اگه اصل شی چی کم دی شیطان اگه اصل خوراک ده ده ده جانم اوات اللہ شیده بای قد قد قد قد بس بس بس بس یو منا قولی جانم یا کار چی وو جانم تحلیم تلاتی آیت دک شوی او بو جانم آشت نور وظیفت الجنتو ان دې وګړي جنت فرد موحدین متبذون ته غیر بعید نه بای لري متقی چاته وي مونږ په سوره بقره کې هدل متقین دلاند ابن عباس رضی الله عنه قول ذکر کړو چې د نبی اسلام نه ذکر کوي چې نبی اسلام وایي چې متقین چې کوم دي المتقون څوک دي الذين يتقون الشرك متقین ها کتانی یتقون شرک و یعملو می طاعتی چی ده زن ده شرک بچ کئی ابن کثیر دکر کری پدگا خدا لی متقین چی دوک ده شرک زن بچ کئی اپا سونت عمل کئی و دیا که متقین آمارا شو و دفت جانتو انیز دی بکرش جانتو ده فارده موحیدین و متبید سونتو غیر باید لری بانی او تا بای حادا ما توادونا دا آغا ده چه تاثر لوت کوری شلی کلی اوابین دا فارا داری را گردودون کی اللہ تا حفید نگابانی که انکه دا اللہ دا احکامو اوابین رو نوائی بانی چه عمل کرو اوابین رو بانی عمل کرو نوائی نو زان بچ کرو من خش رحمان عادو شریدل و مربان باشم بالغیب نادی دا و جا بی قلب منیب راغلو اللہ تا پر پدړه را ګرځیدون کی باندې پړه کې د الله کی د کتاب میناوا یا پړه جوړ تر شرک نه او ته وای ادخلوا د نشر جنت جنت ته بسلام فسلامونو سلام دې په معنا د سلام دې معنی دی ګوره یو معنا سلام په معنا تهنیه د مبارک باد باندې چې بچو مبارک شه مبارک شه دار که امو الخلود دار وقت دا میشه دن نکیدو لهم ما شاونا دی لبای آغا چه غاڑی دی فدیکی ولا دینا مزید امانگسا زیاد دی جنت نا زیاد سشره زیاد دیدار الهی حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی ویچی جنتیان جنت دن نشی اللہ با تو ایتا منی او غاڑی صدر کم جنتیان با تو ایتا اللہ عرض دیر دی ایسوم که به نشته الله به بیاوی چی تا من نیو قاری نو دی بایی من خدای دوتا من بودی من گوشی اللہ را دیر دی بیا بایی او قاری من گوشی را دیر دی نو بیا الله پاک با من تا خپل زانو خی نو چه من تا خدای خپل زانو خی دا جنت قطول نعمتونه با دا الله دیدار من که هیچ چی دا خدای دیدار قد دور لذت واره که جنت طول نعمتونه با ختم شی دور الله پاک خیسته دی ارث به ختم شیخانه نو هر ولدین مزید امن سخت زیاد ته دری جنت تغس شده عدیدار الهی ده و کم علاقنا قبل هم از تخوی دنیاوی اصوم را دیر حلاک کرده منگا مخی دینا من قرن نفیرون عادیان سمودیان لوتیان دنو علی اسلام قوم فرعونیان هم اشادو من بچه ایدیل سختو دینا پلاس چولو که پامله کولو که فنقو فی الولاد نو آقای مندی وولی پخاریو که نقبو نقب فی الارت دایی زمکی گردیدل جکل عذاب فیرا دیر مندی والی نو حل من مخیص نو اشتزای دخلاس دیخلاس شو نو دیخلاس شو نو تب اخلاس شی نا نو پس با اخلاس دی پا قرآن نو قرآن بلا گران دین دا بس اندر کنالاوی برو تا ترغیب ورکی قرآن تا ان فی ذلک لذکرا یقین په دې قران کې خامخا پندو نصیحت دے خوچارے لمن آچارے کالو قربن چی داغوی زڑو زڑو خدا چاہی خدرو دو کس منی کنا یو پاک زڑو یو پری زڑو لکا ما کتیر جو تین تیز کی وجا بی قلب منیب اراغ پرد پاک سرا دارنگی چی رڑی پاکی دی شرک نا رڑی پاکی دی بیداتو نا کم درکی چی شرک بیدات یا پا قرآن پیگی پا کم درکی چی دنیا محبت یا پا قرآن شی پویده دادن سانوٹ کئی رنبه شد نو قرآن رو سرازی صورتی قبر که سلور را اچه ولقد یستر را قرآن قسم میفتاد من قسم کرده قرآن لذکر فرد فند و نصیت فهر من مده کرده شته سوک پنده اتون که سلور زلو ایما سان کرده او دا چه گرانده دولی گرانده یده پاک نره کلا کرده پاکی موحیدی او مطابق سنتو بی او قرآن تا نکینی نو دویم شرط اگره او پا ما دوو دیتوی اولی ترقی و او کیدی دی غاگو دویم شرط داری چه قرآن لرازی لکه دمون تاریخی دی قرآن یو دمون روزان درسی در طول مرگرو اگه اکثر عموماً در مادیگر رو شروع کیگی در بعد مادیگر رو سوی در بعد ما خام رو سوی در بعد ما سخوتان رو سوی اب بعض سار کی موس پسی کئی یعنی آگا وقتون تیا بلکل فارغ بھی نفکی دی سکول ٹیمی نفکی دا دکان ٹیمی نفکی نوکران ٹیمی در طول چوٹی یو دمگ دا یو دمگ دا درس دا دا دور تفسیر دا دا پکال کی اوزر یومیاش اثر از کرفات سی نوچی معاہد دے متبر سنت دے لیکن قرآن لانا در روزی گنٹا ورکی آئیو گنٹا در تی آو نوالا پا پکار کی او میاش ورکی نو دے بسس نکی نو دوی پسند او القساما او دے وک کی دیما ووشی درم شرط او دے متوجی دے غیر حاضر نی دے مکمل استاد وگی خیشتو گود بیانی او از اخبر کاتی اکیلی کل کئی اخبر قرآن مجیدی و صحفائی که مختصر معنی دی یونی طول معنی نی لیکی یونی لفظ چکن داغی معنی و لیکی جردان باشه او تفسیر پر اخبر کافی اکیلی کی نو دک دا دری شرط تا پورا که او کتاب قرآن دانه که خوگر شرط پکی او بلده چگه تو که بیانهی چگه هم پاکی گره که اگه دنیا فرد اغنیم نشده کوره دنیا فرس نه نشد د کوره یا اوسړی دنیا فرس نه ده خو دا قران نور دی د دغه نه ګوري د تفسیرونه ګوري هغه نه نشد د کوره دا تو شرطونه اچانه چې زکه استاد دی چې هغه دنیا فرس هم نه ابل په قران پویږي کله کله اوسړی دنیا فرس نه خو ځکه هغه قران ذکر نه ده هغه تفسیرونه ګوري هغه نه زده کوي هغه نشي کوله یا اوسړی عالم ده خو دا دنیا فرس ده اغنم نزده کیگی نو دقش دوش تر تا بستاز که گورا چی دنیا فرز دیا پویگی ابیا زان که بلا دری شرط راولی یو بڑا فاک که دا دنیا دا محبت نا دا شرک را بیداتو نا دا بغض نا او دویم دا چی تبا حضری که درس القسمه ادرم دا چی توجبه که دا فیزه شرط برابر کن که تا قرآن زان بیا ما پا گرد اولا کته امی او کته ارسه اوس پینځم دلیل ولقد خلقنا السماوات او بدکتر پیدا کړم غسمانو اسمه کې هغه چې په مېزي کې پیتی تتیام پشپا ګلامو کې یوم په مانند لمه موږ تفصیل کړو سورت عرب 54 کې و ما ما سنا ملو انیس نه رسل موږ تستړې واله نو صلی الله ستړې ستړې دای نه باندې د نازولې دي الله باغ غټ کار نه ستړی شوی نو ستړی شو پوځي اپا غینا بالخلق الاول مخ کتیر شو د فطر کې کنا ولم یا بخلق ان الله نه ستړی شو پیدا کول د خلقو نو درته وای او ما مثلا ملوب ان رزم د ستړی والے نو صبر کو پاغه ما دی وای دا یو قوله مقوله ادب کړی چې ته په خود کړی چې ته دا بیان شروع کې نو قران نو دوی به څوک وایي دا منکر دا او یاره څوک وایي دا علماء او بدوی څوک وایي دا کوي څوک چې څه په خلی را دي او صاحب به می حمد رب پاکي به اند الله پاکي د الله به نه شه الله پاک د نه باندې الله پاک د نه دورنا الله پاک د دې جنان به حمد رب کا پسې پتوند اولویت خپل رب باندې لګیا وعده تا الله دې غوث الله دې حاضر ناظر الله دې مشکل خوش الله دې قبل طلوع الشمس مخه د خطو د مرنا سر کې وقبل هم مخه پروتو مازیګر کې دا مخته مونږ هم دا کټه مونږ کړه او من الليل سيسر شپناس فتبو فاکی بیانو مسخوتان کې وقت بارن سجود اپ وخت ورو رستو کې دو دستورو کې سجود ستوري یا رستو د موزنا سیدی نمراتی موزنا رستو واسطا میں او بیا تخویف واسطا میں وکیدا یوما بیان دا غر دانا چه واسطا میں یوما وکیدا پر یا یوم زرب نه گرد واسطا میں دا پر خان دا بیا مانا غلطی گی کتاو چه وکیدا پر غرس که چواز بکی یو ورس کن که دا مانا خونه ٹھیکی گی نه وکی دا بیان دا غرد دا چه آواز بکی یو ورس کن که دا زای نیزی نه یا واسه می دا مانا دا واورا او مخاطبا واورا او مخاطبا یو پا ما دا کلا چه آواز بکی یو ورس کن که اسرافیل اسلام من مکان قریب دا زای نیزی نه قریب دا چه تبا دا زمان پر وکی دا آواز که آواز بکی گی یا ایتها العظام البالیه والاوسار المنقطعه واللحوم المتمزعه والشعور المتفرقه ان الامر كنا ان تجمعنا لفصل القضاء اواز بکی دا اواز بستار تو دما وکی اواز دا ارچی اواز وکی باواز کیگی یوم اسمان السیعت بالحق ودار کی اوری بدی اواز بالحق پا حق سران دار کې امر خروج دا د ورځ دوتو داوود سورت ان نحنو نحیو نمیت بشک موږ ژوند کول امر کول کړو او موږ ته وافسی یوم تشقق الارض اس بعد کم پاور کې چوبه چوبه کا انو د سران زر یو د موچي دار کې حتر علی نه یثیر دا پروتوکول دا جمع کول د خلکو په موږ باندې آسان دي سګران دا ټول به منډې وي مو تین مقدی روسم لار ته دلې طرفم وافیتو هوا سورت ابراهيم کې تیر شو منډې وي ټول را جمع کی وغدا تا نحنو عالم بما یقولون مغه خپو یو پاغه باندې دی وای چې کوم بکواس کوي څوک یار رسول الله وای سوګیا و سره د مدد وای سوګیا علی مدد د ارت الله ته ما الله ما ته معلوم دي و ما ته اسو د قران خلاف کې سوې تو کو ته سیر وای تو کو ته شیر وای تو کو ته بل سوې و ما ته لې بجبار انې ته په دې باندې زور کوم کې په زور خو نشي کوونه نه تب بیان کې وسه نو سبکه فذکر بالقران نو پاتور کو په قران دا نه جزا نو ته خبره کوه د پیغمبر خبرو ته سوې احادیث وای کړه نو دا نو چې ته خپل خبره کا د خدای خبره بیانې مخ کې څه تیر شو سورته مائده کې آیت نمبر 77 کې یو رسول بلغ ما دې وکم را دې کا تبلیغ کا اور تا کتاب ستاسو دل شوی دې سورته ابراهيم کې سره دې اخر کې چې بلغ چه ها دا بلا قلنات دا قرآن رسولی خلکو تا ها دا غی وجه بیان کرده ولی اون درو بی ولی یعلم انما هو الله واحد ولی اذکر ربا او دا ورسو ولی کتابنو انظر نوی لیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب میرا ولی کتا تا دی مشام لتخرج الناس دفر چوبا دی خلق تتیارون رانا تا فذکر بالقرآن نو پانور که پا قرآن زن خبری ما کوا نو دا پیغمبر وارس را کتا پیغمبر وارس دی دا تک ستال از که چا کتاب دی دا بل کتاب لاز که واخ لخیر دی خکور که پا جماعت که دا خدای کتاب بیانو پیغمبر اللہ قرآن بیان کرده صحابو قرآن بیان کرده نورو کتابونو کې ارت ګډوډتیا شته د ګډوډتیا لښتا